ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो अंग्रेजी में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अथवा इस्कॉन है, ये संघ शास्त्र के ऊपर स्थापित है, तो बहुत हिंदू संघ है जो बोलते हैं कि हम शास्त्र के ऊपर स्थापित हैं। जैसे वो इस अंकलेश्वर में देखा एक उपनिषद, अशो शब्द है उपनिषद, लेकिन ऐसा रहता है उपनिषद पब्लिक स्कूल, लेकिन उपनिषद और सभी वैदिक शास्त्रों वो उस संघ का सिद्धांत की एक साधु जो गुजरात में था वो ही भगवान है, ऐसा कोई लेख नहीं है, कुछ भी लेख नहीं है पूरा शास्त्र। भगवद गीता प्रसिद्ध है और भगवद गीता सब जो वैदिक संस्कृति मानते हैं, सब भगवद गीता को परम शास्त्र मानते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वैदिष्ट सवैराम एव वेदः, कि वेद ने, वेद का मतलब विद्या, वेद तो कोई सांप्रदायिक शास्त्र नहीं है, जैसे क्रिश्चियन धर्म का बाइबल है, इस्लाम का कुरान है, तो वेद शास्त्र उस प्रकार नहीं है। वेद शास्त्र कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, वेद का मतलब विद्या, वैदिष्ट सर्व अर्थात सभी वेद शास्त्र और सब प्रकार की विद्या, वैदिष्ट सर्व अहम एव विद्या, तो विद्या और वेद शास्त्र का चरम लक्ष्य या एक ही लक्ष्य क्या है, अहम, श्री कृष्ण कहते हैं अहम। गीता और सभी वैदिक शास्त्र में स्थापित है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, तो यदि हम उपनिषद या कोई भी शास्त्र लेके अन्य सिद्धांत स्थापन करने चलते हैं वो विद्या नहीं है। अगर कोई शिक्षा देते हैं कि 2 + 2 = 3, तो वो मैथमेटिक्स की शिक्षा है कि नहीं है, लेकिन सिद्धांत भ्रमित है, गलत है, तो इसलिए वो वेद शास्त्र में वो ज्ञान क्या है इसको समझना चाहिए, नहीं तो यदि हम एक, जैसे कि अगर कोई बड़ा स्कूल है जिसमें वो सभी सुविधा है, एसी क्लासरूम है और टेनिस कोर्ट भी है, स्विमिंग पूल भी है, सब सुविधा है स्कूल में, और फीस भी बहुत ज्यादा है, बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है, ऐसा है, लेकिन उस स्कूल में 2 + 2 = 3 सिखाते हैं, तो जितने भी बड़े संघ है, जितने भी बड़े लोग उनके बच्चे उस स्कूल पर भेजते हैं, उस स्कूल तो बिल्कुल बेकार। तो इस प्रकार अगर कोई बड़ा संघ है जिसमें बहुत बड़े बड़े पैसे वाले पटेल है, उसमें शामिल है, और बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं और ऐसे बड़ा नाम भी है, लेकिन कि श्री कृष्ण ही भगवान है, उसके अलावा कोई भी प्रकार का प्रचार करते हैं वो 2+2=3 ऐसे शिक्षा देने देखा, उसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ नहीं है मतलब वो सब विद्या धर्म शिक्षा देने का नाम नहीं, खाली धोखा देना। तो बहुत साधु संत महात्मा है जगत में, लेकिन श्रील प्रभुपाद एक सामान्य संत नहीं थे। तो सब संप्रदाय बोलते हैं कि हमारा गुरु जी वेरी स्पेशल है, लेकिन कि श्रील प्रभुपाद अति स्पेशल थे। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामां थे ज्ञान नाम नाम प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वे ही सर्वोत्तम है, वे देवति देव है, अर्थात देवगण भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। यम ब्रह्मा वरदेन्द्र रुद्र मरुत सुंदी व्याय सवाए, वो सब बड़े बड़े देवगण श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसलिए जैसे इस मंदिर में मुख्य आराधना होती है शिव की और साइड में राधा कृष्ण की, एक्चुअली ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि शिव भगवान वे ही कृष्ण के भक्त है। कृष्ण के वो संकर्षण भगवान भगवान कृष्ण का अंश है, स्वयं विष्णु रूप संकर्षण की पूजा के शिव भगवान। और इसलिए अगर शिव पूजा करना है तो इस प्रकार करना चाहिए, इस ज्ञान से कि शिव एक स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, शिव को ईश्वर बोलते हैं, वे इस जगत का ईश्वर है, परंतु असंख्य ब्रह्मांडों और वैकुंठ के ईश्वर है कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण परमेश्वर है कृष्ण, उनका रूप सच्चिदानंद है, वे अनादिर आदि, तो वे अनादि है और सब सृष्टि के पहले वे थे, वे सर्व कारण कारण सभी वस्तुओं और सभी जीवों के मूल स्रोत है। तो यही ज्ञान समझना बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान मार्ग अवलंबी या ज्ञानी है, तो ऐसा ज्ञानी वेद शास्त्र में अनुसंधान करके बहुत जन्मों के पश्चात साक्षात्कार कर सकते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव अर्थात कृष्ण ही सर्व, वे ही सब कुछ ही है, वे ही भगवान ही है। समहात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं है, अति दुर्लभ है। तो ऐसा है बहुत शांत महात्मा योगी गुरु आचार्य सन्यासी त्यागी इत्यादि है, लेकिन जो स्वीकार करते हैं और प्रचार करते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है और सब जीवों का एक ही वास्तव कल्याण लाभ करने का पंथ यही है। श्री कृष्ण के दिव्य चरणों पर आत्मसमर्पण करना, इसके अलावा कोई दूसरा वास्तव कल्याण का मार्ग नहीं है। जो इस प्रकार प्रचार कहते हैं वे ही सही महात्मा है। महात्मा नस्तु मांग भारत दैवी प्रकृति माशुता भजंत अन्य मनसो ज्ञाता भूतादि व्यय। महात्मा कौन है, महात्मा का क्या लक्षण है? तो लंबी दाढ़ी वो ही लक्षण है या कुछ श्लोक बोलते है और बीच बीच बकवास बोलते है? एक श्लोक बोलते ही फिर बोलते है मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, सब भगवान है, जो किसी शास्त्र में नहीं है और कैसे संभव हो सकते। भगवान का मतलब सर्वोपरि, तो सब सर्वोपरि नहीं हो सकते। और लंबा दाढ़ी वाला कृत्रिम सन्यासी तो वो भी भगवान नहीं है। भगवान का मतलब कृष्ण, वही सभी शास्त्रों का सिद्धांत। और भगवद गीता में वो भी स्वीकृत है अर्जुन के द्वारा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजं विभुम। भगवद गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण को बताए कि आप कृष्ण परम धाम है, परम ब्रह्म है, परम सत्य है। तो कृष्ण ही परम है, इसका मतलब और कोई दूसरे परम नहीं हो सकते। परम का मतलब एक परम, परम का मतलब सर्वोपरि। तो वो सर्वोपरि कौन है? कृष्ण। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, आप परम पवित्र है अर्जुन कृष्ण को कहते हैं भगवद्गीता में। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप सनातन दिव्य पुरुष है और आदिदेव अजम विभु, आप आदिदेव है अर्थात तो सभी देवता श्री कृष्ण से आते हैं। अहम आदि ही देवानम गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं सभी देवताओं की शुद्ध हूं। और आदिदेवम अज कृष्ण का साधारण जन्म नहीं होते है, वे अपनी इच्छा शक्ति से हमारे बीच में उपस्थित है, होते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। और वे विभु है अर्थात सर्वशक्तिमान। तो ये अर्जुन का राय है खाली नहीं, अर्जुन और कहते हैं आह त्वं ऋषय सर्वे देवार्षे नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे, कि सब वास्तव ऋषि एक ही कथा कहते हैं कि आप कृष्ण सर्वोत्तम है। और अर्जुन असंख्य महान ऋषियों से कुछ नाम दिया थे, कुछ नमन थे आसित देवल व्यास नारद, ये सब प्रमाणिक ऋषि है। और सब बोलते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। और अर्जुन कहते हैं कि आप मुझको यही प्रमाणिक कथा स्वयं मुझको कहते हैं। तो महात्मा कौन है जो पूरा स्वीकार करते हैं कि महात्मा नस्तु मांग भारत दैवी प्रकृति माशिता, स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही है। और चूंकि ऐसे महात्मा अनन्य भजन करते हैं कृष्ण का, अनन्य भजन का मतलब अन्य देव श्राय नाय जो हमारे कहन उपाय भक्ति परमाकरण, कि वो सब प्रकार की देव देवी पूजा छोड़ के जो पूर्ण विश्वास के साथ श्री कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करते हैं वो अनन्य भजनकारी है, यही अनन्य भजन। तो इस प्रकार कृष्ण सेवा होती है। कृष्ण सेवा अच्छी तरह नहीं हो सकती अगर हम थोड़ी सी कृष्ण की पूजा करते हैं और थोड़ी सी अम्बा जी की पूजा करते हैं और थोड़ी सी लंबा दाढ़ी वाला ढोंगी की पूजा करते हैं, तो ये अनन्य भजन नहीं है। भजन का मतलब पहले ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि अंक में तो हम आए हैं और देखा कि अभी तक वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हाईवे पर, तो फ्लाईओवर बना रहा है, तो फ्लाईओवर निर्माण करने के पहले तो वो सब प्लानिंग करना है, नहीं नक्शा बनाना है, आप ऐसे काम करते इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग में ही मैथमेटिक्स की आवश्यकता है, नहीं फिजिक्स मैथमेटिक्स। तो आपका केवल थियोरेटिकल नॉलेज अगर हो लेकिन वो बेसिक अंक मैथमेटिक्स बेसिक अरिथमेटिक के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो सब कैलकुलेशन करके भी तो भूल आएगा इसमें। अगर 1x plus 2x equals 1x लिखते हैं तो आपका पूरा कैलकुलेशन भूल होगा। तो इस प्रकार अगर आप उपनिषद बोलते हैं या शास्त्र बोलते हैं या लेकिन नहीं जानते हैं कि कृष्ण ही वेद शास्त्र का सार है, वे ही वेद शास्त्र का केंद्र बिंदु है, वे ही वेद शास्त्र का एक ही और चरम लक्ष्य है, तो जितने भी आप वेद उपनिषद धर्म हिंदुत्व इत्यादि बोलते हैं आपका पूरा प्रयास निष्फल। तो श्रील प्रभुपाद भगवान की शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का मतलब अनन्य भजनकारी। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप प्रचार कीर्ते। भगवद गीता में क्या है बहुत कम लोग जानते, गर्व से कहो हम हिंदू है बहुत गर्व से, क्यों तो गर्व से कहो हम हिंदू है लेकिन भगवद गीता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है तो कैसे गर्व है, तो शर्म होना चाहिए। और अगर एक दो भगवद गीता श्लोक बोल सकते है उसका वास्तव नहीं जानते है और सब उल्टे सीधे करते है और एकदम अलग से दम निकलते, तो उपनिषद बोलते है और ये एक स्वामी जो एक्चुअली नारायण नहीं है उसको मानते है लेकिन वो उपनिषद में नहीं है, कोई भी शास्त्र में नहीं है। ऐसा है कि वो भारत में लाख लोग करोड़ लोग है जो आपन को कृष्ण भक्त मानते कस गुजर आत्मा, बहुत है जो बोलते हैं मैं कृष्ण भक्त हूं लेकिन उन लाख लाख तथाकथित कृष्ण भक्तों में शायद एक दो में लेंगे जो कृष्ण भगवान जो कहते हैं भगवद गीता में उसके बारे में कुछ भी ज्ञान है। तो अगर आप कृष्ण भक्त है तो कृष्ण जो बोलते है उसमें कुछ रुचि नहीं है, ऐसे आप कैसे कृष्ण भक्त है। तो खाली श्री कृष्ण शरणम नमः जय श्री कृष्ण बोलते है तो भक्ति होते है क्या? तो भागवत भगवान कृष्ण भगवद गीता प्रवक्ता है तो हमको जो दिए थे वो ही ज्ञान, अगर हम भक्त है तो वो ज्ञान जो हमको दिए थे तो तो उसको लड़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद वास्तविक भक्त है, क्योंकि वे खाली जय श्री कृष्ण ऐसे भक्ति प्रचार नहीं की। तो भक्ति तो खाली मंदिर बनाना और रोटली बनाना, यही भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब भगवद गीता में क्या है उसको अगर उसको समझ, अगर हम भक्त हैं तो भगवान हमको कृष्णा जो हमको उपदेश दिए थे तो उसको समझना चाहिए और उसके अनुसार हमारा जीवन बनाना चाहिए। तो भगवद गीता में क्या है समझना चाहिए। भगवद गीता में अमृत वास्तव अमृत वाणी है, यही अमृत वाणी है। जो किस प्रकार मानव जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हम परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवद गीता सभी क्या है भगवद गीता, तो सभी वैदिक शास्त्र का सार मार्ग है। तो उसमें श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे ही भगवान। तो जो हिंदू धर्म का नाम में चलते हैं वो एक महान ब्रह्म है, क्योंकि वो हिंदू धर्म का मतलब जो भी विश्वास करते हैं तो वैसे करो, चौथो मत चौथो पर, तो जैसे मत है वैसे पूजा करो, और अगर पूजा करना का पूजा करने में कुछ रुचि नहीं है तो ठीक है, तो बाजा को वोट दे और ऐसे ही हिंदू बन जाओ। तो भगवद गीता में क्या है समझना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन कहते हैं कि वे ही सर्वोपरि है, तो ऐसा नहीं है कि सभी देवताओं समान, यही भगवद गीता में नहीं है, श्रीमद् भागवत में नहीं है, महाभारत में नहीं है, रामायण में नहीं है, कोई भी शास्त्र में नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं रथ पर अतरम नान्य किंचित धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है, यही उपनिषदिक वाक्य है। उपनिषदिक वाक्य है असमर्धवा परम सत्य असमर्धवा, अर्थात परम सत्य के समान और ऊर्ध्व ऊपर कोई नहीं है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मतः परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो इसको समझना चाहिए, इसमें कुछ शंका हो सकती, क्योंकि कृष्ण मानव समाज में बीच में आते हैं और लीला विलास करते हैं एक सामान्य व्यक्ति जैसे। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, पर बहुत समय श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं। श्री कृष्ण माखन चोर है, तो भगवान कृष्ण का चोरी करने का क्या जरूरत है। अगर वे भगवान है तो क्यों हम माखन का चोरी करते हैं। हे भगवान क्या भूखी है और उसलिए माखन चोरी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनके प्रिय भक्तों को प्रेमानंद प्रदान करने के लिए भगवान मक्खन चोरी करते हैं। वे मक्खन चोर है और चित्त चोर, वे एक साधारण ग्वाला का लड़का जैसे ब्रजभूमि में लीला विलास करते हैं, परंतु जब प्रयोजन हो तब बड़े बड़े असुरों का संहार भी करते हैं। तो उनके ग्वाल के लाके उसे वो सब बच्चे के साथ खेलते हैं एक साधारण लड़का जैसे। तो फिर अगर कोई असुर आते हैं तो भगवान कृष्ण खेलने में असुरों का बात करते हैं और उसके बाद फिर लड़की के साथ खेलते हैं। तो कभी कभी श्री कृष्ण एक साधारण ग्वालक बालक जैसे गोपाल जैसे लीला विलास करते हैं और जब जब प्रयोजन हो तब तब उनकी दिव्य शक्ति प्रकाश करके बड़े बड़े असुरों जो इंद्र स्वयं उनसे भयभीत होते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों को का वध करते हैं यही कृष्ण। तो शंका हो सकती तो कैसे ही कृष्ण भगवान है, शंका हो सकती क्योंकि भगवान रहस्यमय है, भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। तो आप इंजीनियर है तो कितने साल पढ़ाई किए इंजीनियर, तो पहले स्कूल जाना और उसके पहले किंडरगार्टन, उसके पहले प्री किंडरगार्टन, उसके पहले प्री प्री किंडरगार्टन। तो जब माँ का पेट से आते हैं तो पहले आपको पेंसिल देना है, पहला संस्कार है विद्यारंभ। माँ का स्तन से दूध पीने के पहले शिक्षा का शुरुआत होते है। तो 3 साल का उम्र से शिक्षा का शुरू होते है ऐसा है। और आप क्या वो इंजीनियरिंग डिग्री कितने उम्र में है? 23 साल का, तो 20 ईयर्स लगे इंजीनियर का योग्यता प्राप्त करने के लिए। और हम खाली जय श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं, भगवत गीता तो एक बार भी अध्ययन नहीं करके। तो ये पूरा जगत भगवान की सृष्टि है, उनकी बहिरंग शक्ति बाह्य शक्ति से इस पूरे जगत की सृष्टि होते हैं। भगवान और भगवत तत्व रहस्यमय है, तो कुछ प्रयास नहीं करके हम कैसे भगवत तत्व समझ सकते हैं? तो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधुनम विनाशाय तदुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाय में युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं किस लिए? साधु जन का उद्धार करने के लिए, दुष्कृति जन असुरित जन का संहार करने के लिए और धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए। तो भगवान अभी तक अद्योपि उपस्थित है, भगवत गीता के रूप में है, और भगवत गीता का वास्तव ज्ञान प्राप्त करने से साधु जन का उद्धार होते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा जन्म कर्म चले दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽजर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी तरह समझते है कि मेरे अर्थात कृष्ण के जन्म और कर्म साधारण व्यक्ति का जन्म और कर्म जैसे नहीं है। श्री कृष्ण के सब क्रियाकलापों सब लीला है, सब दिव्य है। तो जो अच्छी तरह समझते है यही तत्व, तो वो व्यक्ति केवल यही तत्व समझने से देह त्याग करने का समय वापस एक माँ का गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, वो सीधे भगवान के धाम गोलोक धाम श्री कृष्ण के चरण पर गमन करते हैं। तो इस प्रकार भगवद गीता का ज्ञान से अभी तक साधु जन का उद्धार होते हैं और भगवद गीता का ज्ञान से दुष्कृति जन जो शास्त्र की ज्ञान लेके आपन को भगवान बनाना चाहते हैं, तो वास्तव शास्त्र ज्ञान के द्वारा ये सब तथाकथित साधु जो वास्तव में शिशुपाल कंस अघासुर बकासुर जैसे असुर है, उनका संहार होते निराश होते। तो इस प्रकार धर्म स्थापित होते हैं शास्त्र के द्वारा और शास्त्र का वास्तव सिद्धांत के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद एक वास्तव साधु थे, जैसे अर्जुन वास्तव साधु थे। तो सामान्यतः हमें आशा है कि साधु का मतलब तो केवल फूल पकड़ते हैं और मृदु हंसते हैं, और वो लोग जो आते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए तो हाँ ठीक है ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उस प्रकार के जन तोषणी साधु नहीं थे। जन तोषण साधन किए थे कैसे, वास्तव ज्ञान प्रदान करने के द्वारा। वो ही महाराज मुझे बहुत टेंशन है, तो ठीक है मैं आशीर्वाद देता हूं। तो प्रभुपाद उस प्रकार ढोंगी नहीं थे। तो टेंशन होते टेंशन होना चाहिए क्योंकि हम सब मृत्युमुखी है, हम सब मृत्यु का पथ पर है, हम सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ग्रस्त है। जो टेंशन हो अच्छा है कि टेंशन, अगर टेंशन नहीं हो तो हम जन्म जैसे है तो बिल्कुल ज्ञान के विहीन। तो टेंशन होना चाहिए तो हम मृत्यु सामने है और उसके पश्चात पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम, तो ये हमारा हाल है, तो क्यों टेंशन नहीं हो। तो जब तक हम जन्म मृत्यु व्याधि दुख से समाधान नहीं होते तो कैसे हम बचेंगे इस दुखमय भौतिक स्थिति से, हम कैसे बचेंगे। तो जब तक हम ज्ञान नहीं मिलेंगे तब तक टेंशन होना चाहिए। तो वास्तव साधु जन कौन है, वास्तव साधु कौन है जो हमको उस प्रकार का ज्ञान देते हैं जिससे हमारे सब ही समस्याओं का समाधान होते हैं। तो वो ज्ञान क्या है, तो यही समझना कि मैं कृष्णदास हूं, कृष्ण ही भगवान है और जीव भगवान का दास है और हमारे सभी समस्याओं का कारण यही है, यही बात स्वीकार नहीं करना। इसलिए मैं बोलता हूं तो ये केवल मेरा सांप्रदायिकता नहीं है, भगवद गीता के अनुसार बोलता हूँ कि जो शास्त्र लेके और किसी प्रकार का प्रचार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, उसके अलावा जो शास्त्र बोलते हैं किसी प्रकार की साधु जो शास्त्र लेके कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापन नहीं करते हैं, वे कंस रावण हिरण्यकशिपु जैसे असुर। तो रावण भी सन्यासी का वेश लेके राम के विरुद्ध कार्य किए, सीता हरण किए। तो ऐसे अगर कोई सन्यासी का वेश में या साधु के वेश में किसी प्रकार का प्रचार करते हैं श्री कृष्ण की श्रेष्ठता के अलावा, वो ही राम बंधु नहीं है, वो राम सेवक नहीं है, वो राम का शत्रु है, वो रावण जैसा। जो श्रील प्रभुपाद अर्जुन जैसे कृष्ण का सैनिक थे, कृष्ण आए थे भूभाहरण करने के लिए, अर्थात श्रीमद् भागवत में यही कथा मिलते हैं कि भूमि देवी बहुत दुखी थी और ब्रह्मा जी के पास जाकर एक निवेदन किया कि मेरे ऊपर बहुत असुर है, विष्णु और वैष्णव विद्वेषी असुर है, तो मेरे ऊपर बहुत बहुत भारी पहाड़ और पर्वतों है और वो भार में प्रेम से सहन करता हूं, लेकिन अगर एक भी असुर हो जो विष्णु के विरुद्ध है तो वो भार सहनक बहुत कठिन है मेरे लिए, लेकिन अभी बहुत बहुत असुरों का संख्या बहुत बढ़ गया है और इसलिए मैं दुखी हूं और इसलिए आपके सामने आया हूं, ब्रह्मा जी के सामने आया हूं। इस मेरी दुखमय अवस्था का समाधान प्राप्त करने के लिए, तो ब्रह्मा जी बुद्धिमान ही है, उनके चार सिर है और सब सिर में वो मस्तिष्क जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है, वही भगवान श्री कृष्ण के प्रथम शिष्य इस जगत में। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि तो इसी अवस्था में केवल विष्णु भगवान का अवतार भूभाहरण कर सकते और इसलिए ब्रह्मा जी क्षीरोदक क्षीर सागर के तट पर और सभी देवताओं लेके भगवान विष्णु जो श्वेत द्वीप में रहते हैं क्षीर दक्षाय विष्णु के रूप में, तो उनके चरण पर प्रार्थना की कि अभी समय है आपका आगमन करने के लिए, आप जरसा अवतार लेके ये सब असुरों का वध कीजिए और इस प्रकार आपकी परम प्रिया भक्त और पत्नी भूमि देवी फिर प्रसन्न हुई। भूदेवी भगवान की अपनी शक्ति है और वे भी विष्णु पत्नी है, वराहा देव की पत्नी है। तो भगवान विष्णु आकाश वाणी से ब्रह्मादि देवताओं को उपदेश दिए कि तुम सब यादु अंधक विष्णु भोज वंशों में जन्म ग्रहण करो और मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। तो ऐसे सब देवगण आए थे मनुष्य के रूप में। फिर भगवान कृष्ण देवकी के घर में आए थे, देवकी के अष्टम पुत्र के रूप में आए थे। तो पहले कृष्ण भगवान एक सामान्य गोपाल जैसे सबको दिखाए थे, ये बाद में उनकी असामान्य दिव्य शक्ति ब्रज के बाहर भी दिखाया और कि वे भगवान है। खस शंका करने वालों के लिए भगवान कृष्ण उनका विष्णु रूप का प्रदर्शन किया। और जिससे तो केवल दिखाने से नहीं परंतु वास्तव ज्ञान की ऊपर उनकी भगवता अर्थात कि वे भगवान है तो उसको स्थापन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेष्ट भक्त अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान परिवेशन किए थे। और वो भगवत गीता ज्ञान वो समस्त वैदिक शास्त्रों का सारमान है। और आज तक श्री कृष्ण का अंतर्धान के पश्चात आज तक हम भगवत गीता का ज्ञान लेके हमारा अति दुर्लभ मानव जन्म सिद्ध बन सकते, सफल बन सकते। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को व्यवहारिक उपदेश दिए थे, माम अनुस्मर युद्ध च, तो मुझको स्मरण करके युद्ध करो। तो ये भूभा हरण करना अर्थात असुरों का वध करना उसके लिए भगवान कृष्ण आए थे। और वे स्वयं बहुत सारे असुरों का वध किए थे। तो जब नवजात शिशु थे तो तब भी पुतना का वध किए थे और क्रम से शकटासुर व्योमासुर और ये सब महान महान असुर के वध किए थे। फिर अघासुर बकासुर कंस शिशुपाल दंत वक्र, परंतु बहुत असुर का वध भीम और अर्जुन में से किए थे कृष्ण। वे स्वयं बहुत असुरों के बात किए थे और ये भूभा हरण करना का कारण कुछ भीम खस भीम और अर्जुन को दिए थे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण समर्थ स्वयं उनकी सर्वश्रेष्ठता स्थापन करने के लिए और ऐसे कहते हैं भगवत गीता। लेकिन क्योंकि ऐसे बहुत तथाकथित साधु है जो वास्तव में भगवान कृष्ण को ईर्ष्य करते हैं और उससे भगवत गीता लेके दूसरे प्रकार का प्रचार करते हैं कि भगवान अनेक है, एक नहीं है, तो भगवान का कोई रूप नहीं है और ऐसे जो भगवत गीता में बिल्कुल नहीं है तो ऐसे भगवत गीता का नाम लेके प्रचार करते ऐसे साधु गिरी करने वाले बहुत असुर है। तो इसलिए भगवान उनके प्रतिनिधि प्रिय भक्त हमारे बीच में भेजते हैं। और वो भक्त श्रील प्रभुपाद कृष्ण का स्मरण करके अर्जुन जैसे भगवान कृष्ण के लिए भगवान कृष्ण का आदेश के अनुसार युद्ध करते। भक्ति प्रचार में दो विभाग है, प्रेम प्रचरण और प्रसन्न दल दुई कार्य अवधूत करें भ्रमण। नित्यानंद अवधूत जो बलराम का अवतार है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश शिराराध्य करके प्रेम प्रचारण किए थे और साथ साथ प्रसन्न का दलन किए थे। तो प्रेम प्रचारण वो प्रेम प्रचार तो साधु जनों के लिए है जो सारा हृदय शुद्ध भक्त है, तो प्रेम की कथा सुनने से उल्लासित होते हैं, ग्रहण करते हैं और पूरी भक्ति भगवान की करते हैं। लेकिन एक प्रकार के लोग हैं जो पसंद या पखंडी बोलते हैं, जो भगवत गीता यथारूप प्रचार सुनने से गुस्सा अच्छा नहीं लगता और उससे ये सब पखंडी लोग व्यस्त रहते हैं लोगों को धोखा देना और आसान मार्ग पर लगाना। तो इसलिए वो भगवान जैसे और भीम अर्जुन जैसे ये सब असुरों का संहार किए थे, तो ऐसे भगवत गीता प्रचार लेके भगवत गीता ज्ञान लेके श्रील प्रभुपाद और उनके सब साही शिष्यों और उप शिष्यों ये सब भगवत विमुख प्रचार सहना नहीं करते हैं, वे ही भगवत गीता का ज्ञान वो ही तलवार लेके तो ये सब कुसिद्धांत खंडित करते। तो भक्ति प्रचार तो केवल मनोरंजन ही नहीं है और केवल भाव प्रकाश नहीं है। ये भगवद गीता प्रचार अर्जुन जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे तो वास्तव सिद्धांत स्थापन करने से है। तो जय श्री कृष्ण बोलना वो अच्छा है, लेकिन वो श्री कृष्ण कौन है समझना चाहिए। अगर हम जय श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन समझते श्री कृष्ण ये शब्द से क्या समझते हैं, श्री कृष्ण है और श्री ईसाई भी है और ये सब नया नया अवतार है और इस प्रकार भ्रांति के भूल धारणा करते। यदि हम नहीं जानते कृष्ण कौन है तो जय श्री कृष्ण बोलने से क्या फायदा हो। तो श्री कृष्ण है क्यों? तो भगवान कृष्ण हमको भगवद गीता दिया थे जिससे हम उनकी महिमा समझ सकते। तो उनकी महिमा अपार है, वो पूर्ण समझना संभव नहीं है, लेकिन जितने जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उनकी अपनी भगवत महिमा स्थापन करते हैं, तो उस प्रकार वो भगवद गीता का ज्ञान लेके भगवान की महिमा समझना चाहिए। और अगर हम समझते हैं तो हम जरूर गंभीरता के साथ यही कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम समझ लेंगे कि कृष्ण भक्ति के अलावा, शुद्ध कृष्ण भक्ति के अलावा मानव जाति का कोई कल्याण पंथा नहीं है। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। अगर हम वैसे ही प्रचार करेंगे शायद कम लोग आएंगे। यदि हम मनोरंजनी कथा कहेंगे और कथा की बीच में मुफ्त चाय का प्रबंध करेंगे तो शायद लाख लाख लोग आएंगे, लेकिन उससे क्या फायदा होते है? हम देखते हैं कि ऐसे भगवत कथा में लाख लाख लोग उपस्थित होते हैं और भगवत कथा सुनने के पश्चात वापस अपना घर जाके उनका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो। तो अगर हम वास्तव भगवत कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन होना चाहिए। तो हमको पूरा अस्वस्थ होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका दास हूं और इसलिए उनकी सेवा के अलावा मेरा कोई दूसरा धर्म या कर्तव्य नहीं है। तो अर्जुन जैसे गृहस्थ थे, क्षत्रिय थे और कृष्ण भक्त भी थे। अर्जुन का वास्तव परिचय है कि वे कृष्ण के परम भक्त हैं। समाज में वे गृहस्थ थे, क्षत्रिय थे और वे उनके सामाजिक धर्म भी साधन किए थे, लेकिन उनका परम धर्म था और सबका परम धर्म है भगवत धर्म, श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो इस प्रकार आप गृहस्थ हो सकते, त्यागी हो सकते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शूद्र के नीच हो सकते हैं। ये सब सामाजिक विचार, सामाजिक विभाजन है। तो चाहे भी आप स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, तो आपका और सबका यही धर्म पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के चरण पर वास्तव शरण लेना, तो वो वास्तव शरण लेना संभव है भगवद गीता का ज्ञान लेके। इसलिए आप सभी भक्तों के चरण पर यही निवेदन है कि आप भगवद गीता यथारूप तेनमूल रूप ज्ञान के अनुसार श्री कृष्ण की भक्ति साधन कीजिए। इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल होगा और आप अवसर मिलेंगे भगवान इस शरीर चर के इस जन्म में आप पूरी भक्ति सिद्धि मिल सकते। आप इस जीवन के पश्चात सीधे गोलोक धाम जा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा तो वो शुद्ध इच्छा श्री कृष्ण के धाम जाने के लिए, वो इच्छा का बीज का बापन करने के लिए हम प्रयास करते हैं। ये सब भगवत गीता का सार कथा बोलना कि श्री कृष्ण ही भगवान है, उनकी भक्ति करना जीवन का एक ही उद्देश्य है, हम प्रयास करते हैं तो भगवत गीता यथारूप किसी यथारूप का पाठ कीजिए और इससे और साधु संग वास्तव कृष्ण चरण समर्पित साधु जन का संग करने से आप भी इस कृष्ण भक्ति मार्ग पर प्रगत हो सकते और आप अर्जुन जैसे परम फल मिल सकते। त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः, आप भगवान के पास जा सकते। लेकिन भक्ति एक हल्की चीज है, ऐसे समझने से भक्ति नहीं होती है और जीवन का उद्देश्य साधित नहीं होते। तो इतने सब बोलना चाहता हूं। अगर आपके प्रश्न है तो जरूर सा अभी पूछे, आप मौखिक प्रश्न कर सकते या लिख भी सकते। अरे वो सिक्स सेशन कोर्स था, आप सब उसमें शामिल थे, आप सब सिक्स सेशन कोर्स में, तो आप उससे आशा है आप बहुत प्राप्त किए थे कि नहीं? आशा है उससे आप जीवन का वास्तव प्रकाश में ऐसे है। क्या क्या समझ रहे हैं उससे? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या क्या मैं उससे? कुछ नहीं, जो मेरा तो खाली मन में है, क्या ऐसा भूल किया है? वो जीव का कर्तव्य क्या है और लक्षण क्या है, क्या है की कर्तव्य है तो उसको पहले समझना चाहिए। जीव का कर्तव्य है, सामान्यतः हम सोचते मेरा कर्तव्य है खाना पीना सोना और टीवी देखना। कर्तव्य ही है आध्यात्मिक कर्तव्य है, वो क्या है? किस प्रकार की से? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो सिक्स सेशन कोर्स सफल है अगर आप वो ही सारा बात समझ लिया तो सिक्स सेशन कोर्स सफल है। यदि एक ही व्यक्ति वो ही सारा बात समझ ली सिक्स सेशन कोर्स सफल, लेकिन खाली एक नहीं है, अनेक है नहीं?